Hey, jij had klachten over Radio Pattenpoel, hoorde ik net. Wat is er aan de hand? Is Pattenpoel ik leef nog net, dankzij Pattenpoel was ik bijna aan een hartaanval overleden. Maar dat is echt wel 25 jaar geleden. Oh, dus het is inmiddels al vergeven. Oh, het is al gesleten. Ja, okay, gelukkig. Ja. Want je vertelde, je lag... Ik werd midden in de radiostilte. Meestal zet ik Pattenpoel op om bij in te slapen. En ik lag dus ook te slapen. En het was heerlijk stil. Ja. En opeens, uit het niets, hoorde ik... een hele diepe, langgerekte zucht. En ik dacht, er staat iemand in mijn kamer. Dus ik zat tegen het plafond. Adrenaline door mijn lijf. Pure terror, Pure terror was dat. Maar erg grappig uiteindelijk. Ja, zo zijn er wel vaker verrassingen bij Radio Pattenpoel. Ja, zeker. Maar jij was in ieder geval een luisteraar. Zeker. Ik pik het ook weer op. Hoe zat het dan vroeger voor jou? Vaak etenradio luisteren natuurlijk. Ja, want we hadden nog geen internet zo. Nee, en, precies. Dat is een beetje verwaterd bij mij. Maar dat ik vind het zo leuk dat jullie er zijn, dat ik gewoon weer op ga pikken. Het is nog steeds een van de weinige plekken waar het gewoon echt zonder reclame gaat. Ja. Dus zonder geld, zonder iets. Ik keep it up. Fantastisch. Af en toe doen we wel een reclameblok hoor, maar alleen gratis reclame voor dingen waar je echt achter staat. Ah, kijk, dat is goed. Die onthoud ik. Ga je een radio jingle maken voor het volgende concert? Alles gratis. Ja? Ja. Nou, heel tof. Doe jij vaker geluid hier ook? Want ik ken jou eigenlijk nog niet, geloof ik. Maar... Af en toe. Af en toe doe ik geluid. In dit geval heb ik band mede georganiseerd, ik aan. Maar weet jij een beetje van die bandjes? Want dat klonk allemaal wel. Ik weet niet hoor. Raar. Ivanova bestaat al een hele tijd. Ja. En ik denk, ze hebben meerdere keren al in Amsterdam opgetreden. In de Okkie bijvoorbeeld. Al 20 jaar geleden of zo al in de Okkie opgetreden. Okay. Ja. En nou moet ik niet op mijn muil gaan. En Ramuchek, die naam, die is al... Dat is van de drumster van Ivanova en dat was met de tweede helft van Zea. Die helaas tragisch overleden is op het podium. Wacht even, niet Remco. Dat hele verhaal is langs mee gegaan. Ja, dat is heel naar. Maar die is hier, zij speelt nu hun nummers solo. Wanneer is dat gebeurd dan? Een half jaar geleden. Zo kerst, Ja. Maar ze zijn dus bekende in Nederland. Ze hebben veel connecties in Nederland. En, het is een heerlijke mix van folk, punk en... een beetje avant-garde gefriek. Ja. Dus, een hoop energie. Hele hoop energie, zeker. Ja. Allemaal dames. Kunnen we wel gebruiken. Ja, precies. Ja. En uit Sint-Petersburg, dat ze weten. Ja, mooi. Nou, Wim, dankjewel. Yes. Ja, dat gaat allemaal zo meteen gebeuren. En als eerste speelt nu een lokaal wonder, dat heet Roesje. Een duo. Roesje. Oké. Oh, die spelen hier. En die spelen nu hier voor het podium. Oh. Met accordeon en elektronica en trompet. Nou, spannend. Is dat Mime of niet? Is dat Mime die speelt dan? Een van de muzikanten zal dus Wiebe zijn, die speelt accordeon. Ik ga het verhalen. Het gaat weldra beginnen, lieve luisteraars, dus veel plezier. En weet je wat nog leuker is? Als je gewoon hierheen komt.